aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Ograniczenie globalnego ocieplenia to główny cel szczytu klimatycznego, który rozpoczyna się w Madrycie. Neutralność klimatyczna do 2050 roku to z kolei plan nowej Komisji Europejskiej, która wczoraj rozpoczęła pracę. Ruszyły przedświąteczne akcje Polskiego Radia, trójkowe Święta bez granic i Choinki jedynki. Do Madrytu zjeżdżają szefowie rządów, ministrowie, organizacje pozarządowe i przedstawiciele świata biznesu. Będą rozmawiali o działaniach powstrzymujących zmiany klimatyczne na szczycie COP25. Muszą ustalić reguły, by w praktyce zaczęło działać tak zwane porozumienie paryskie. Chodzi o ograniczenie globalnego ocieplenia. Zdecydowaną większość wytycznych dla tego porozumienia ustalono podczas COP24 w Katowicach, przypomina Owais Sarmat, zastępca sekretarza wykonawczego ramowej konwencji ONZ w sprawie klimatu. Ten szczyt był niezwykle ważny. Najpierw było porozumienie paryskie i ono, jak każde porozumienie, wymagało zasad, przepisów i wytycznych, żeby można było je wdrożyć. I to właśnie zostało uzgodnione w Katowicach w zeszłym roku. To była niezwykle istotna decyzja, dzięki której mamy mapę drogową wdrażania porozumienia paryskiego dla wszystkich. W Madrycie jest już premier Mateusz Morawiecki, także minister klimatu Michał Kurtyka, który przekaże prezydencję nad konferencją przedstawicielom Chile. W hiszpańskiej stolicy będzie też szefowa Komisji Europejskiej, która zapowiedziała, że za 1,5 tygodnia przedstawi plan w sprawie dojścia Unii do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Ursula von der Leyen liczy na to, że plan poprą wszystkie kraje członkowskie. Wczoraj jej nowa komisja rozpoczęła pracę. Beata Płomecka. Nowa komisja nie będzie miała łatwego zadania, bo już na początku wie, że nie ma stabilnej większości w Parlamencie Europejskim i do akceptacji jej propozycji nie wystarczy poparcie chadeków i socjalistów, największych grup w Europarlamencie. A najbliższe plany to, jak zapowiadała przewodnicząca Ursula von der Leyen, Zielony Ład dla Klimatu, zmierzający do osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku. Jeśli świat gdzieś potrzebuje naszego przywództwa, to jest to właśnie ochrona klimatu. Nie możemy już więcej tracić czasu, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi. Swoją propozycję w tej sprawie komisja ma przedstawić 11 grudnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyły się wczoraj protesty. Zostały zorganizowane na apel Stowarzyszenia Justicja po cofnięciu delegacji do Olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. Kilka dni temu sędzia Juszczyszyn, wykonując wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że sędziowie, którzy naruszają porządek wymiaru sprawiedliwości, mogą doprowadzić do chaosu prawnego, a państwo polskie na pewno do tego nie dopuści. Ruszają licytacje w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki, potrwają codziennie do piątku. Pieniądze zebrane podczas licytacji, prawie 30 obrazów, zostaną przekazane na rzecz podopiecznych dwóch fundacji. Mimo wszystko Anny Dymnej, która pomaga dorosłym niepełnosprawnym umysłowo, a także fundacji Wspólnota Nadziei Zwięckowic, prowadzącej zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dorosłych z autyzmem. Dawid Grygorcewicz. Prace, które biorą udział w licytacji, przyjaciele radiowej Jedynki stworzyli wczoraj w gmachu Polskiego Radia. Nasz obraz przedstawia nas samych, czyli nasze trzy wcielenia jako Super Mikołajów. Witam, Wojtek Soko-Sokolnicki, miło mi. Mikołaj Adamczak. I Miłosz Gawaj, czyli Trevoci. Oprawę muzyczną zapewniła Agata Steczkowska wraz z dziećmi ze swojego chóru działającego w Polskim Radiu. Wszystkie inicjatywy, które niosą pomoc, są dobre. Obojętnie, czy są organizowane bardziej sprawnie, czy mniej sprawnie, ważny jest efekt. W akcję Choinki Jedynki zaangażowała się również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Ten okres przedświąteczny, jak i same święta Bożego Narodzenia mają w sobie niezwykłą magię. Chcemy być razem, a przede wszystkim chcemy wspólnie działać na rzecz innych. 9 grudnia na antenie radiowej Jedynki odbędzie się dodatkowa licytacja przedmiotów podarowanych przez znane osoby. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne trzy piątki to z kolei nasza trójkowa licytacja w ramach akcji charytatywnej Święta bez granic. Tym razem pomagamy zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. W ostatni piątek udało nam się zebrać dzięki Państwu ponad 200 tysięcy złotych. Pod młotek poszły m.in. koncert Muńka Staszczyka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, plakat Tytusa, Romka i Atomka z autografem babcia Chmiela oraz portret, który zwycięzcę licytacji namaluje Andrzej Pongowski. To był serwis trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Wisła tonie. Piłkarze Białej Gwiazdy właśnie zanotowali 9. porażkę z rzędu w PKO Ekstraklasie. Z 0-1 ulegli w Krakowie Lechii Gdańsk. Nowy trener Wiślaków, Artur Skowronek, rezonu jednak nie traci. Może to dziwnie zabrzmi, ale ja o ten zespół jestem naprawdę spokojny. Byliśmy zdecydowanie lepsi od przeciwnika, ale oczywiście liczy się to, co jest w sieci. Stworzyliśmy chyba z 18-19 sytuacji. Oczywiście nie wszystkie klarowne, ale problem jest w tym, że chłopaków na razie zżera po prostu stres, bo mamy jeden celny strzał po tych sytuacjach i to musimy poprawić, żeby po prostu wreszcie odbijać się i skakać do góry w tabeli. W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa golem w 5 minucie doliczonego czasu gry wyszarpał wygraną 2-1 z Jagiellonią, a ŁKS niespodziewanie 1-0 wygrał u siebie z Krakowią. Liderem tabeli jest Śląsk, zamyka ją Wisła, ta z Krakowa oczywiście. W Hiszpanii bardzo ważna wygrana Barcelony 1-0 po golu Leo Messiego w samej końcówce na Wanda Metropolitano z Atletico. Wygrana, która pozwoliła zachować blaugranie prowadzenie w tabeli La Liga, a genialny Argentyńczyk pewnie dziś po raz 6 w karierze odbierze złotą piłkę. W Serie A na prowadzenie wysforował się Inter po zwycięstwie 2-1 ze Spal, korzystając z niespodziewanego remisu po 2 Juventusu z Sassuolo. Wreszcie wygrał Milan 1-0 z Parmą. Krzysztof Piątek grał 64 minuty i to nie on zdobył zwycięską bramkę. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie uległo z kolei Bolonii 1-2. W bramce gości całe spotkanie rozegrał Łukasz Skorupski. Piłkę zamieniamy na siatkówkę. W plus lidze ciągle prowadzi Zaksa, ale po piętach depcze jej Werwa Warszawa. 3-1 wygrała wczoraj ze słabą Resowią i tak to spotkanie podsumował środkowy Werwy Andrzej Wrona. Najważniejsze, że po takim pierwszym secie potrafimy się podnieść, wejść na wyższy poziom, wrzucić kolejny bieg i wygrać 3-1 za 3 punkty i to się liczy. Szczególnie, że zaraz mamy kolejne spotkania i tak jak powiedziałem, ważne są końcowe rezultaty, to nie jest jazda figurowa na lodzie. Tutaj się liczy wynik końcowy. W drugim wczorajszym meczu Warta Zawiercie przegrała 1-3 z Czarnymi Radom. W Formule 1 Lewis Hamilton zakończył zwycięski sezon, wygrano w Grand Prix Abu Zabi. To 6. Mistrzostwo Świata Brytyjczyka w karierze. Robert Kubica jak zwykle był ostatni. Na zakończenie wyrazy współczucia dla kibiców skoków. Mieli marną niedzielę. Konkurs wrócę odwołano z powodu silnego wiatru. Takie są właśnie urogi tego przedziwnego sportu. W poniedziałek zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Pomorzu Wschodnim i Północnym Wschodzie także opady śniegu, okresami także o natężeniu umiarkowanym. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, 0 w Suwałkach, Rzeszowie, Przemyślu, Kielcach i Krakowie, 1 stopień powyżej zera w Jeleniej Górze, w Opolu, w Katowicach i Łodzi, 2 we Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie, 3 w Zielonej Górze, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 4 w Szczecinie i Gorzowie, do 5 stopni w Koszalinie. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Piotr Łodyj. I raport smogowy, bo przez najbliższych kilka tygodni o tej porze od poniedziałku do piątku będziemy prezentować ważne informacje dotyczące jakości powietrza w Polsce. Najgorzej w tej chwili jest w Rybniku i Raciborzu. Jakość powietrza określana jako zła i bardzo zła. Normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone prawie trzykrotnie. Jeszcze gorzej z poziomem pyłu w PM2,5. Tę norma przekroczona pięciokrotnie. W Jeleniej Górze, Gliwicach, Goczałkowicach, Krakowie, Zabierzowie i Skawinie powietrze określane jako niezdrowe. Tu normy zostały przekroczone dwukrotnie. W pozostałych punktach pomiarowych województw śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego jakość powietrza średnia i dobra, co oznacza, że w ciągu ostatniej doby w niektórych z nich dopuszczalne normy pyłu PM10 zostały nieznacznie przekroczone. No jest szansa na poprawę jakości powietrza na południu kraju. W tej chwili wiatr zachodni, umiarkowany, dość silny, na krańcach południowych porywisty. Więcej informacji jutro po 7. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy.

Dzień dobry. Jak zawsze. Jak zawsze grzecznie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzisiaj będzie pytanie, które się połowicznie już się trochę pojawiło. Ono zresztą się dosyć często pojawia. I to jest ta okazja, żeby państwu przypomnieć, że na naszej stronie internetowej są odcinki archiwalne, są podcasty, których można posłuchać. Można poszukać konkretnego pytania czy hasła wywoławczego. Tak. I tam sprawdzałem, jak się pisze w wyszukiwarce konkretne, no czy mniej lub bardziej konkretne, ale hasłowe przedział pytanie taki. I zrobi się spację i dopisze pytania z kosmosu, to naprawdę działa to bardzo, bardzo dobrze. Polecamy państwu, żeby sprawdzić, bo te pytania się często powtarzają, są takie evergreeny pytaniowe też od czasu do czasu. I to jest taki jeden chyba z evergreenów. Dość często się pojawia to pytanie, ale odpowiemy na nie jeszcze raz. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Tym razem to jest pytanie od pana Jarosława, a pan Jarosław pyta o mikrofale i mikrofalówki, czyli to, co mamy w kuchniach bardzo często zamontowane. Pytanie dotyczy tego, czy to jedzenie, które dostajemy po użyciu mikrofal jest zdrowe, czy też nie, bo panuje taka teoria, że mikrofale uszkadzają DNA żywności. Czy to możliwe, czy też nie? Co by pan na to odpowiedział, panie doktorze? Słuchamy. Już odpowiadam. Nawet gdyby rzeczywiście uszkadzały DNA, to zastanawiam się, jakie miałoby to znaczenie. To znaczy, DNA uszkodzone jest problemem wtedy, kiedy ten organizm żywy jakby się replikuje. To znaczy, powstają kolejne komórki. No bo jeżeli DNA jest uszkodzone, to te komórki, które powstają, albo będą dysfunkcyjne, albo co gorsza, mogą się zacząć rozwijać w sposób niekontrolowany. No i wtedy mamy do czynienia z nowotworem. Czy powiedzmy z takimi komórkami nowotworowymi. Natomiast jakby to powiedzieć, to co wkładamy do kuchenki mikrofalowej i bardzo państwa do tego zachęcam, to już raczej nie żyje. Więc uszkodzenie DNA w tym produkcie no, nie ma większego znaczenia, bo my to tak czy inaczej strawimy. To nie jest tak, absolutnie to nie jest tak, że to DNA z tego, co jemy, gdzieś tam się wbudowuje w nasze DNA. To nie, absolutnie w ten sposób nie działa. Poza tym my uszkadzamy DNA no, w kuchni w wielu miejscach, przecież gotowanie czegoś albo smażenie czegoś uszkadza DNA w komórkach mięśniowych tego mięsa albo w roślinach, czy tam w owocach, czy w jarzynach. Więc czego nie powinniśmy się bać? Absolutnie nie. Natomiast ja powiedziałem na początku, nawet gdyby uszkadzało, ale nie uszkadza, to znaczy w tym sensie, że mikrofalówka działa w sposób dosyć prosty. Jeżeli chodzi o zasadę, to nie takie proste ją wybudować, ale co do zasady działa prosto. Ona generuje fale elektromagnetyczne, czyli z rodziny tych fal, z jakich mamy światło, ale mamy też fale radiowe, dzięki którym państwo nas słyszycie. Mamy fale rentgenowskie, potrafimy sprawdzić, czy ktoś ma kość złamaną, czy nie. I jest taki zakres fal, on się nazywa mikrofale, i konkretny, ściśle określona częstotliwość tych mikrofal mówi się, że rezonuje z cząsteczką wody, znaczy powoduje, że cząsteczka wody zaczyna drgać. A zaczynając drgać i tak jak gdyby rozpychać się w swoim środowisku, dostając tą energię, podnosi temperaturę całego obiektu, w którym jest. Czy tym obiektem jest chochla zupy, czy tym obiektem jest jakiś owoc, czy kawałek mięsa, nie ma to znaczenia. Tak długo, na przykład, jeżeli tam jest woda, to podgrzewamy. I w zasadzie to jest wszystko. Tam się nie dzieje nic specjalnie ponad to. Więc absolutnie proszę się nie obawiać mikrofalówek. Mam tutaj na myśli to, że to jedzenie, które wyciągamy z mikrofalówki, ono może komuś smakować bardziej lub mniej, bo czasami po prostu jest wysuszone. Prawda. Ale absolutnie proszę się nie obawiać, że ono jest, nie wiem, szkodliwe czy trujące, bo nie jest. Jednakowoż, pamiętam jak pan doktor opowiadał, że często jest tak, że kupujemy sobie gotowe, żeby odgrzać, a to gotowe jest no już spreparowane. Nieporównywalnie gorsze, tak. Zasada, im bardziej przetworzona żywność, tym jest niższej jakości, podtrzymuje to. Natomiast ona jest tak samo niskiej jakości, jak to podgrzejemy w piekarniku, w kuchence mikrofalowej, czy na patelni. Więc te przetworzone, wysoko przetworzone, to sobie proszę może darować, tak. Do widzenia. Do widzenia. Girl, you really got me going. You got me so I don't know. ale przyjemnie. Metallica, 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Christian Hanke. Dzień dobry. Zaczął się grudzień, więc czas poważniej pomyśleć o sportach zimowych. Ale no właśnie, zimy jakie ostatnio są, wszyscy wiemy. W tę zapowiadaną zimę 30-lecia też już nie wierzę. Przed rokiem, jak policzyłem, spędziliśmy z dziećmi na sankach w sumie 1,5 godziny. I tak dalej być nie może. Zimowy narodowy czeka na śmiałków. Na przykład ta wielka lodowa rynna, pod którą stoję, która może zastąpić na razie Staneczkową Górę. Podobno w swojej kategorii jest największą w Europie. Zbudowana jest na trybunach stadionu. W tym roku zmieniliśmy jej ekspozycję. Fantastyczne pontony, okrągłe pontony, do których się wsiada i zjeżdża się na płytę stadionu. Wygląda imponująco. Ile ona ma metrów? No kilka pięter. Ja tutaj jestem taką blondynką, dla której duże jest duże. Mówi Katarzyna Ziemska, szefowa Testa Communications. Blondynka, ale i mama całego przedsięwzięcia. Mama mia. To jest największą wartością, że tu przychodzą całe rodziny, fajnie, aktywnie spędzają czas. Te dzieci wychodzą stąd uśmiechnięte, zasmarkane i czerwone. I to jest moją największą dumą i ambicją. Jest radość, a na twarzy wypieki, a do wypieków gorąca czekolada w strefie gastronomicznej. Pontony kuszą, ale kusi znów curling, którego już posmakowaliśmy 2 lata temu. Kulturalna i wyglądająca na taką dla spokojnych dyscyplina. O, nie wiem, czy dla spokojniejszych, jakby pan widział tutaj, jakie walki, jakie emocje budzi ta dyscyplina, to może zmieniłby pan zdanie. Kurczę, to jest zupełnie inny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Warto wstać od biurka, warto wstać od stołu i przyjść tutaj na curling właśnie. Można wybrać się większą paczką, oczywiście z dziećmi. Tymczasem Alicja i Tosiek już zakładają łyżwy, bo na zimowym narodowym są 2 lodowiska. Dla już jeżdżących i drugie dla uczących się dzieci, gdzie maluchy pod opieką, a jak widzę, także ojców, stawiają pierwsze kroki. Dzień dobry, jak wam idzie? Bardzo dobrze, córce lepiej niż mi. Ile córka ma lat? 4. Teraz odpoczywa. Co jest fajnego w łyżwach? Chyba ten balans, który trzeba utrzymać w życiu i na łyżwach. Tak. O, zobaczcie, jak szybko pojechała. Brawo! Na lodzie pojawiają się fantastyczni instruktorzy, którzy tu w weekendy będą uczyć jeździć. Obserwuję ich naprawdę świetne podejście do tych wystraszonych maluchów, więc i my wchodzimy powoli, najpierw trzymając się bandy. Dla pewności wypożyczamy też fokę, którą można przed sobą prowadzić, żeby czuć się pewniej. Dla Alicji to premiera absolutna. Każdy w swoim tempie. Podchodzimy teraz do bandy. Na kolanka sobie dajemy nogi, ale ręce są cały czas na kolanie. Robimy wszystkie ćwiczenia, przysiady na łyżwach, skłony na łyżwach, kroki, kroki z przysiadami, schylanie się przy piłkach, które leżą na lodowisku, kroki slalomem, najazd okrakiem, no i wychodzą pierwsze ślizgi. Tu akurat Alicja radzi sobie lepiej, ale Tosiek też ćwiczy zaciskając zęby. Jest i pierwszy kryzys, zniechęcenie, zdejmowanie łyżew. Normalka. Jak go zmotywować? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że będzie super łyżwiarzem, jeśli troszeczkę popracuje nad sobą. Trzeba mu powiedzieć, że na przykład zagra mecz z kolegami, super hokeja. Radzi instruktorka Renata Aleksander ze szkoły łyżwiarskiej Ice and Fun. A teraz, sam się do czegoś przyznam, założyłem łyżwy po raz pierwszy po 33 latach. Udało mi się nie przewrócić, no i nawet trochę poślizgać. I jeśli ktoś jeszcze wątpi, że dzieci mogą zmotywować ojców do wielkich rzeczy, niech przyjdzie tu na Zimowy Narodowy. Kości może nieco starsze, ale to nie oznacza, że nie mają te kości sprawne i nie mogą się ruszać. Także panowie, kości bierzemy z sobą, z łyżwami, robimy pierwsze kroki pod bandą, drugie kroki już poza bandą, a trzecie kroki w środku lodowiska. Jesteśmy najfajniejsi mężczyźni na świecie. Do 8 marca możemy stać się także dla dzieci bohaterami pokonującymi własne granice. Tylko warto siebie i dzieci ciepło ubrać. Mimo że dach narodowego zasunięty, to jednak jest to kraina lodu. I nie zapominajcie o kasku. Do usłyszenia. Do usłyszenia, redaktorze. Proszę na siebie uważać. I do usłyszenia jutro oczywiście, Christian Hanke. 26 już prawie minut po 7. Niedługo w Trójce skrót wiadomości. Książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Ojcze, coś czuję, że redaktor Krystian będzie nowym Grzesiem Filipowskim. O, żeby tylko Brian Boitano taki z niego może być. Zapraszamy do reklamy. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty. Jak wiadomo, w tym roku marka wprowadziła na rynek wiele premierowych modeli i niektóre z nich znajdziemy na wyprzedaży. Na przykład legendarną Corolla Sedan w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy PokoKardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankat. Brytyjska policja zatrzymała mężczyznę, który podobnie jak zamachowiec z Londynu skazany był za terroryzm, ale znajdował się obecnie na wolności w ramach warunkowego zwolnienia. Służby informują, że nic nie wskazuje na to, by aresztowany był powiązany z Usmanem Khanem. W piątek uzbrojony w nóż Khan zabił w Londynie dwie osoby, a kolejne trzy ranił. Terrorysta został obezwładniony na moście londyńskim, m.in. przez Polaka. Więcej o tej sprawie za kilka minut w naszej audycji w relacji Adama Dąbrowskiego z Londynu. Prezydent Donald Trump i jego prawnicy nie wezmą udziału w zaplanowanym na środę przesłuchaniu w śledztwie w sprawie ewentualnego impeachmentu. Biały Dom poinformował o tym Komisję Sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Prowadzone śledztwo ma wykazać, czy prezydent nadużył władzy, złamał przepisy prawa wyborczego, bądź naraził bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych w relacjach z Kijowem. Donald Trump uznaje śledztwo demokratów za motywowane politycznie. Polowanie na czarownicę. Rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. We wszystkich parafiach można kupować świece Caritas. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone są co roku na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. Płonąca świeca na wigilijnym stole jest wyrazem szacunku i troski o potrzebujących, mówi ksiądz prałat Jan Iłczyk, proboszcz parafii świętego Józefa Robotnika w Kielcach. Zainteresowanie świecami jest ogromne, bo każdy chce, aby na stole wigilijnym była świeca, która symbolizuje tę ofiarę, którą złożyli z racji nabycia tej świecy, a jest to obiad dla dziecka. W całej Polsce przygotowano około 2 milionów świec. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz.

Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład pojemny powerbank za jedyne 19,99. Bezprzewodowe słuchawki Philips za jedyne 69 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie ósma. Przemysław Adam Gintrowski. Pieśniarz i bard. Kompozytor muzyki do kilkudziesięciu filmów i kilkunastu albumów płytowych. Aktor, nauczyciel, inżynier. Słuchamy. Skoro czujemy się wspólnotą, prawda? To ja mam w sobie potrzebę oddawania czci, hołdu, pamięci i szacunku do pokoleń, które odeszły, a które po to oddawały niejednokrotnie życie, abyśmy my mogli być i rozmawiać tutaj po polsku chociażby. I żeby żyć tu, gdzie żyjemy, żeby żyć w takich, a nie w innych czasach. Ja nie gloryfikuję tych czasów, bo uważam, że mogłyby być jeszcze lepsze. Dlatego ja też w swojej twórczości bardzo często odnoszę się do czasów przeszłych. Za pomocą Zbigniewa Herberta wracam do czasów II wojny światowej, do wydarzeń z tamtego okresu, bo uważam, że to są wydarzenia bardzo ważne i powinniśmy my, Polacy, o tym z sobą rozmawiać. Pochwaleni niech będą ornamentatorzy, ozdabiacze i sztukatorzy, twórcy aniołków fruwający. I ci także, którzy robią wstążki, a na wstążkach napisy krzepiące pod wstążkami wiatr od wyschłych rzek. A także skrzypkowie i fleciści, którzy dbają, aby ton był czysty, oni strzegą arii Bacha na strunie G. No i ma się rozumieć poeci, bowiem stają w obronie dzieci, mówią uśmiech, dłonie i oczy. Oni mają rację, nie jest sprawą sztuki, prawdy szukać to są rzeczy nauki. Sztukatorzy czuwają nad ciepłem serca, żeby była nad bramą mozaika, gołąb gałąź albo słońce w kwiatach. Ktoś za bramą ciągnie symbole za sznurek. Są już takie słowa, kolory i rytmy, co się śmieją i płaczą, jak żywe sztukatorzy przechowują te słowa. Że się pędzi przy tym ciemne młyny, my się o to, sztukatorzy, nie martwimy. My jesteśmy partią życia i radości. Na ulicy radosnych pochodów szary mur więzienny oczy kłuje, brzydka plama w krajobrazie idealnym. Sztukatorów co najlepszych wezwali, całą noc sztukatorzy malowali, nawet plecy tych, co siedzą z tamtej strony na różowo. Nawet plecy tych, co siedzą z tamtej strony na różowo. Przemysław Gintrowski. Do usłyszenia jutro, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 19 minut ósma przenosimy się do Londynu. Zapraszamy do Trójki. A w Londynie nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Patrzę na pierwsze strony polskich gazet. Tu informacje oczywiście o tym, co działo się w Londynie i o czym także, jak sądzę, brytyjskie media piszą, czyli o Londyńczykach, którzy powstrzymali zamachowca, bo no, jak czytamy, także terror powrócił na ulicę tego miasta. Jak Londyńczycy sobie radzą z tym? Oczywiście Londyn jest już dobrze przyzwyczajony do przeróżnego rodzaju ataków o różnym zabarwieniu od lat, no ale dziś na czołówkach większości gazet zdjęcia ofiar. Minęło nieco czasu, zanim poznaliśmy ich dane. Najpierw policja w takich przypadkach kontaktuje się rzecz jasna z rodziną. Saskia Jones, 23 lata, Jack Derrit, 25, oboje pracowali jako organizatorzy konferencji, która, o ironio, ponura ironio, dotyczyła reintegracji przestępców ze społeczeństwem. A wicekanclerz Uniwersytetu Cambridge profesor Stephen Troup dziękował wczoraj tym, którzy sprawili, że tragedia nie przybrała większych rozmiarów. Chcę wyrazić podziw dla niesamowitej odwagi, jaką pokazali uczestnicy konferencji i inni obecni tam ludzie. To ich altruizm prawdopodobnie zapobiegł w piątek jeszcze większej tragedii. Improwizowany arsenał, zwykli cywile, uczestnicy konferencji, czy też ludzie przejeżdżający akurat obok samochodem, to była pierwsza linia obrony przed napastnikiem. A jak mówi BBC szef Fishmonger's Hall Toby Williamson, pośród tych ludzi był pracujący przy obsłudze konferencji pan Łukasz. Andy i Łukasz rozpoczęli kontratak. Użyli gaśnicy, krzeseł, no i tego kła zerwanego w pośpiechu ze ściany. Dali odpór nożownikowi. Jakieś 20 sekund temu pojawiło się doniesienie Sky News o tym, że człowiek ten miał być 5 razy raniony przez napastnika, a mimo to stawił mu czoła. Ale nie wiemy za dużo o naszym rodaku. Mamy tylko imię właściwie, bardzo mało innych szczegółów. No właśnie. W szpitalu, gdzie prawdopodobnie prawdopodobnie to słowo klucz, on przebywał, powiedziano mi tylko, że były tu 3 ranne osoby, jedną wczoraj wypuściliśmy. No i to jest wszystko. Instytucje tutaj chronią prywatność, zresztą trudno się dziwić, co nie zmienia faktu, że ci zwykli Londyńczycy, są tu na ustach wszystkich. Znany karykaturzysta dziennika Daily Telegraph przedstawił 3 tych ludzi jako superbohaterów takich komiksowych. No atrybut jednego z nich, rzecz jasna, oczywiście kieł narwala. Pośród komentarzy pojawiają się też próby wykorzystania tego politycznie przeciwko rządzącym konserwatystom pod hasłem oho, widzicie, to są ci imigranci, na których takim krzywym okiem czasem patrzycie. Za rozwiązania prawne pozwalające na to, by napastnik Usman K. był na wolności, premier Boris Johnson próbował w telewizji publicznej zrzucić winę na lewicową opozycję. Przypomnijmy, że trwa kampania wyborcza, wybory już 12 grudnia, no ale łatwo premierowi nie było. Dziennikarz BBC Andrew Marr przypominał, rządzicie już 10 lat i jakoś nic z tym nie zrobiliście. No, trzeba powiedzieć, że przypominał dosyć konsekwentnie. You're in power for 10 years and you've done nothing about it in 10 years. That Jeremy Corbyn voted in favour of. For 10 years you've done nothing about it. In favour of automatic early release. For 10 years you've done nothing about it. You cannot retrospectively change the basis on which... For 10 years you have done nothing about it. To nie był najłatwiejszy wywiad dla pana premiera. Na Wyspach niecały miesiąc temu obniżono poziom alarmu bezpieczeństwa z 4 na 3. Atak możliwy, ale już nie prawdopodobny. Jest jednak jeden wyjątek. W Irlandii Północnej alarm jest niezmiennie na podwyższonym, na przedostatnim poziomie. Tam zagrożeniem jest inny terroryzm. Terroryzm ze strony ludzi powołujących się na krwawą tradycję IRA. Byłem tam w zeszłym tygodniu przez 3 dni. Patrzyłem w oczy Irlandczykowi skazanemu za pomaganie w terroryzmie. Tylko w tym roku w tym rejonie zanotowano niemal 60 aktów przemocy. Człowiek został postrzelony akurat tego dnia, kiedy odwiedziłem graniczne miasto Derry. Słowem, niebezpieczne czasy. To z Londynu. Adam Dąbrowski. Oczywiście będziemy relacjonowali wszelkie nowe informacje dla państwa. Dziękuję, Adamie, i do usłyszenia. Do usłyszenia. 14,5 minuty 8. Falling in love, deeper than love. Samego końca się udało. Za 10,5 minuty ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry. Madonna odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Artystka miała wystąpić wczoraj i dziś w Bostonie, ale poinformowała fanów, że ze względu na stan zdrowia zmuszona jest przerwać trasę. Proszę, wybaczcie mi ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Wykonywanie mojego show to dla mnie ogromna radość, a odwoływanie go to pewien rodzaj kary, ale ból, który aktualnie odczuwam, jest przytłaczający i muszę postępować zgodnie z zaleceniami lekarzy, aby móc powrócić silniejsza. Napisała na swoim Instagramie artystka. Show Madame X promuje najnowszą płytę Madonny o tym samym tytule. To już 14 album studyjny gwiazdy, który ukazał się 14 czerwca tego roku. Para entrar en rollo, si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por un lugar lejano, ven conmigo, I've been so good for you. Te enamoro, te enamoro, mami. Estás tomando. Mucho. Przepraszam, bo tak się zasłuchałem, tam padło słowo kluczowe. To też Madonna była, tak. Mhm. A Slayer zagrał ostatni koncert. 30 listopada w Los Angeles zespół Slayer dał ostatni koncert w swojej karierze. Grupa w ten sposób zwieńczyła pożegnalną trasę koncertową. Menadżer Slayera Rick Sales, zapytany w wywiadzie dla Los Angeles Times, czy grupa może zmienić zdanie odnośnie zakończenia działalności, odpowiedział: nie przewiduję tego, skończmy z koncertami. Mam kilka pomysłów na przyszłe projekty, ale nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji. Szanuję zespół za ten wybór i jeśli chcesz odejść, to właśnie w takim stylu. Zaobserwowałem, że przy tej muzyce kiwa się głową do przodu i do tyłu, a jak przed chwilą były takie elementy reggae, to na boczki. No tak to jest właśnie. O, i teraz też raczej na boczki. Ale to nie reggae. A, przepraszam. A, bo to Massive Attack. Duet postanowił sprawdzić, jak trasy koncertowe wpływają na środowisko. Artyści chcą przeanalizować swój negatywny wpływ na środowisko oraz znaleźć rozwiązanie, jak go zredukować. Zespół podobno rozważał całkowitą rezygnację z grania tras, ale żeby taki gest przyniósł skutek, musiałaby się dołączyć cała branża. Póki co do Massive Attack dołącza Coldplay. Chris Martin zapowiedział ograniczenie lub nawet zawieszenie działań koncertowych swojego zespołu. Oba zespoły chcą przyjrzeć się temu, jakie elementy tras koncertowych powodują największą emisję spalin. Czy jest to transport fanów, transport zespołu i sprzętu, czy emisje związane z samym koncertem? Gentle impulsion shakes me, makes me lighter.